الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا سورة فرقان کی عقلی دلائل پیش کی پس دن عقلی ہونا کل جد اقوام ذکر اوکو حلاکڑی دی دینکار دا آیاتن پوجہ باندی عقلی دلیل اغیط ہوئی چه دی کائناتو نا اللہ خپل وجود باندی خپل قدرت باندی او دغسی خپل وحدانیت باندی دلیل پیش کئی کسوک انکار کئی اللہ دا وجود نا مداغ تصدیق کئی دا اللہ دا وجود دلیل شتکا نا سنگا انکار کولشی او کسوک دا غد قدرتنا دا قوتنا انکار کئی نا دا غید پاروم دلائل شتا کسوک کئی دا وحدانیت نا انکار کئی نا غید پاروم دلائل شتا پا غدیر بے حدا او بے انتہا دلیلنو کی دے دے کہ اللہ دلیل ذکر کئی دا سوری چدا سورې هم په دې کائناتو کې او د الله مخلوقاتو کې یو مخلوق دی چدا هم الله په خپل قدرت باندې دلیل ګرځولې دی اگر کدا سي جاهلان په دنیا کې تیر شوی دي چې غیر دې عبادت هم کړی دی یاره ذبته نه چه دارا پس سب لارا روانا را یو شیط نده پاتی شوی نده آیت کی سو تعلیمات تی انسان تا یو تعلیم داده چه هر شی معلومی گی د خپل ضد او مقابل نه دم د علم یو ذریعہ ده چې یو شی با په بل باندې پیژنې هغه بدوال خپل مینز کې مقابلی لکه رڼا او تیار شوا او دغه سي تریخواله خوګواله شو درنواله سپکواله شو خوشحالی او غم موت او حیات دا ټول په یو بل سره معلومیږي کچر دې کې یو طرف وې او بل نه وې بیا انسان په دې علم نشر اوسته دا وی چې دا سورې په سپی جن دی شي پنوار باندې چنوار نوی نصور بچان پی جندو داولا اللہ او ذریعہ پیدا کری دا دویم تعلیم دادی چی مخلوق نو پیدا دنیا نو پیدا داغی مثال لسوریو اس شینو تیاروا او کله چې الله د دنیا د پیدایش اراده وکړه هغه سورې لري کو آدم یې ختم کو او وجود هر یو شی ته نصیب شي هر شی ته خپل وجود نصیب شي دا رڼا وا نعمتو او دریم پکې د دنیا مثال بیانوي چې سرنګي د انور راوخیږي او سورې په کمیدو شروع شي اوله خو په ټوله دنیا باندې احاطه کړی و ټوله دنیا باندې سوري قبضه کړی و اس یو زیت نه خالی نو وکاله چاله انور راوخی جو ناسور ورور په کمیدو راته راته راته نو غرمه کې ختم شو اشاره ده پکې دی تا چې دا سچې په دنیا کې ویني د الله په خپل قدرت سره خوار کړی دی پیدا کړی دی او دا سو خبراشی چټول و بیا غته رجوع کی چې څنګه پیدا کړیو ناغته واپس کیږي پیدایش یوم دا قدرت او بیا پنا کول یوم دا قدرت مثال دا سه وګورم لکه سورې د سحر په وخت کې سمرو غدی بیا د غرمې په وخت کې نه یې پناشي دا دنیا یو مثال دی چلا پیدا کړه لیکن نورو پیدا سي ځان تراکاږي راکاږي اخر به ختم شي قیامت برا شي انداغه سي الله رب العزت وی مثال د انسان د سینې د نور او د ظلمت ته چې دې هم ډېر زمانه پتیار کی او کله چې الله د ذلتا د ایمان نور راولي انور پیراوخیږي او سورۃ النلری شین دې پرانا کیږي نو نور او ظلمت ان سورې او رڼا دا څنګه ظاهری دي نو دا سی باطینی هم دي او دې مثال کې الله صرف د خپل قدرت او د خپل وجود بیان کوي چې الله وی زما د وجود نه څوک انکار نه کوي چې ګوډي ګوري دنیا کې چې دا سور راضی او بیا رڼا راضی او بیا سور راضی بیا رڼا راضی دا دغه سي خود به خود راضي نه یو ذات شته دي چې هغه ډېر پاسانه باندې دا کارونه کوي جنور پرې باسي نو تیار شي او بیا راخېږي نو رڼا شي دا دومره ښکار دلیلو چې الله رب العزت په دې الفاظو بیانې چې علم تر انسان ته نګوري دا خود بسترگو بانده امی نکانا سخاص دا علم پتا خبر اخونا دا بلکه بسترگو بانده معلومی گی نو تو تو گورا پا نظر دا عبرت سرا علم تر تنگور انسانا الى ربکا پل ربتا نخ پل ربتا سوک کتیشی دا خود نشیخ کاره دیگا نو مطلب به سي الى ربك الى صنع ربك الى قدرت ربك ینه ذي قدرت تخپل رب تا وګورا او ذي حکمت تخپل رب تا وګورا كيف مد الذل سرنګي اوغت کړي دې سورې ټول مفسرین دلته وي ابن عباس رضی اللہ عنہ او ابن عمر حضرت مجاهد او دغه زحاق حسن بصري ابراهيم النخعي قتاده ټول وی چې دا کوم وخت یادي من طلوع الفجر الى طلوع الشمس د صبح خطونه تر نور خطو پورې دا سورې دي او جنت ټول وختونه وی دغه سدي لکه پشپار وز کې چې دا وخت ډیر د عیش او د خوشحالي دی که بیماری نو دغه وخت کې طبیعت ښه وي که به وطنې مسافري نو دغه وخت کې ښه خوشحالي میز وته ډکی که څوک په لارې روان دی نوم دغه وخت کې وته ډیر راحت حاصل لري من طلوع الفجر الى طلوع الشمس بانگ چې ویل شي سبا خطونه تر نور خطو پوری مد الذل الله سوره خور کړي ټوله دنیا باندې سوره دې عزت نه بهر نه دي دا د الله قدرت نو چاته علم هم نشته دې چې دې سوره سمره خلق راګیر کړي دې او دومره بوایو چې دې سوري سمره خلق راګر کړن دا ټول د خدای مخلوق دی دې کې د بل چانښت اګه دینه بارین د دینه وسوک بار سرنګ یوګت کړې سورې په وخت د سحر کې دا کنایه دا اشاره ده دې ته چې دنیا نو بس الله تعلم نوکا اللہ ارادہ نکو لے چوری گا خلق پیدا کو ما تازمکا ڈکو ما چشور اوزوگی پکی غر غوری پکی او نو بس دیرا اکنی کو لنو اس بنو ولو شاء لجعله ساکنا کچری دا اللہ خوخوے ارادہ شوے وے چې هیڅ نه پیدا کوم دغه سي قلار قلاري خدان نو ګرځول به او دی لره هميشه تاسو ر به هميشه نو که هميشه نو فائدہ ته چا غستا پیدا خو دې جان شو غستې فائدہ خو به ته اله غستې شوې چې به دې زما کا سو ګرځې دې کنه اوس کاروبار کولې ناغه تو فائدہ وا بل دا د کوینو چاته س علم الله مخلوق پیدا کو د ډیرو فائدو د پاره چې دې تنوم فائدہ واخلي او الله وی زما معلومات تنوم کی چې دا سی او ذات شته دې چار کار کول شي مخ کې اسنو خاموشي وا اوس دنیا ډکا کړه چې خلقې د شور نه تنګ ډېر هلکوي تیز هارن ملګوا بیمارانو ته تکلیفي ضعیفانو ته تکلیفي اړیر پکې داسې اسې کمزوري عقل والا ذهن والی چې غي تیز आवाज نه برداشت کوي نو بازوینو کې پابندي کنه نو کنه پیدا کړي نو اسبنو ولو شاء کچری د الله خو خویم ګرځولې به او دې سوري لره هميشه خونه هميشه نه کو زمکه اسمانونو نور اوس پوګمېو مخلوقات یې پیدا کړ دا ولي دا دې لپاره چې د الله په وحدانیت دلیل وګرځي د الله په قدرت دلیل وګرځي اسه وسنګ چې الله په جندو او په دې یو په جندو چې سورې بدل شورناراله نن انسان له خنور عقل ورکلې کنه چې دا اولیرا چینجز راغی اسو چلو شو دا خواسته نکیگی دا داس یو ذات شته دی چه اغا نظام بدلی اغا کارون بدلی وقت پا وقت بانده پا یو حالی نپری دی پا یو حال صرف اغا دی نور مخلوق ټول متبدل متغیر او متزلزل دی بین القرار والفرار مخلوق دا حال دی ثم جعلنا الشمس عليه دليلا بیا مقرر کړی دی نور په دې باندې علامه سورې چا پیژند انې ولنم ورته چې سورې سي سایه سایه سي ذل دای چا نه پیژند نه عرب او نه عجم وګله چې نور راو خوته اسوری رو رو دی پل مخوکڑا حرکت کراغی نو خلق خبر شو او یو بل زد دی کنا نور که رنا دا او سوری که تیار دا اپل یو بل سر زد دی ادی پل معلومات یوم دی یو بل نکی گی سوری پا نور معلومی گی نور پا سوری معلومی گی دا اللہ رب العزت وی زمان معلومات با ام دا سکاوئے خوا چی دی مخلوق تاو گو رہے پا نظر دا عبرت سرا دا اللہ پا وحدانیت با ام دلیل راشی او یقین راشی چی اللہ دا سے ندے اپا یو حال لے اغبان دے دا انقلابات نرازی چکل پریوزی او کل خیجی او کل تیارشی او کل رناشی دا انقلابات پا مخلوق رازی خالق دا دینا منزح دے دے دے پار پیدا کرو چی دے خلق تاو گو رہ اللہ ہوئی دے تا مخلوق کوئی خوا او دیتا فناکی دن کی وی دیل را بقانشتا دکا ټول متزلزل دی متحرک دی او الله صرف اغا ذات تی چپا اغا باندی تغییر او تبدیل نرازی بلکه پا یو حال باندی دی دی دخ پل وحدانیت دلیلو مو بیا مقرر کلی دی منگا انور پا دی باندی علامام دید پارا چه خلق او پی جنیم علامہ دلیل دیتا ویلشی دلیل ستا ہوئی چه تیو شیطا او گوری از آغین علم پا بلشی باندی راشی تا ذہن خدا سے او شیطا خوا چه دی ٹوپ ہوئی بس چه او شیطا ای کی کن بلتا با ٹوپ کئی در قدرتی دکی اللہ دا یو عجیبا فطرت یہ ہے نا دا د انسان صفت ته بل څوک بل چا کې دانشته یو شی ویني نو بل ته نه معلوم کی ور یې زویني ور د باران امکان شته باران کم دی اته د مخکنه معلومات کړی لګي ویني ور د راځي کې بخلقي لګي خيږي نو څوک به خامخای کنه موسیٰ علیہ السلام ورولی دکنه روان نشور پسې اوی چې خامخا لعلی یاتیکم منها بقبس یو لمبه برا علما یو شغله برا علم او اجدو علی النار هدا ایا بدغلتا کی خلقی ناغینا بدلاری تپوسو کما اوی سنو خونه ده انسان علم خدا سده کنخا چې دی او شنه د بل شي معلومات کوي څوک چې وبو پسې ګرځي ناغي د مرغونو معلومات کوي چې مرغای کوم دی کې کوزيږي او الوزي کوزيږي الوزي نو ویدا ځای جوړو بشته کله مرغای ول راضي کنه دې ته دلیل ویل شي نو چې دی یو شی نه په بل شی باندې علم راضی دی ته دلیل وی په اصول کې نو چې نور اولی دیشو نو په سوري باندې علم راغی چې دا سوره او دا انوار الله اذا کول شي کنه او زما د مخلوق مین کې جدائی نشي کوله چې دا الله دی او دا مخلوق دی دا چې په نظر معلومیږي او سات په سات بدلیږي دا مخلوق دی چې په یو حال دی نو هغه الله دی ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا بیا مونږ را غونکو دی سوري لرا خپل ځان ته په داس را غونډولو باندې چټي رسانی یو معنا الله دې غرمې په وخت کې چنور کلا په تندشي ناغوګت سورې سو شو اخر لاړ پناش بس دا ولي الله وي قبضنا الینا الینا څه مطلب دی الله کوم ځای دی چې سورې ځان تراخ کو نه مطلب دا چې وس په نه پويږي وس په الله وي ز پويږم ما ته وسو مې سورې معلوم دي چې کوم په لاړو مونږ په نه پويږو لکه په دې نه پويږو چې نن ورځ چې تیر شو نو چې اوس کوم ځای ولې کله چې انا پکې سه شی پاتې شوې نو هغه ورپسې کوشش کینو کته شي چې هغه ورځ ګورم نو مانه پکې امانت پرې وته دي نه چې ته علم او الله تعالی موږ چې هغه ورځ کم زیاده دغه دې شپلاله شي نو موږ علم نشتا او د الله په علم کې شته دي ځکه قبضنا وي قبضنا بیا موږ راغون کو دی سوری لرا خپل ځان ته خو به داسې راغونډولو سره یسیرن دو درې معنی دي یو معنا حسیرن ډیر زر و چې ګورې نو بس خلق وی نور خو لاړ مونږ خو یړو پوه نه شو پتان ډیر زر ادویم یسیرن آسان ډیر په آسانتیا سره همون ته ګران ده الله ته ډیر آسان ده هر شی په الله آسان دی ناغه سورې چې راغون کړو دا پیوم آسانو اذم درې معنا خفیان پټ ولې کته دې سورې ته ګورن ته دا نشي په نظر کې راوسته چې روان دی خو ته ګوري او هغه روانم دی شک پکې نشتا ولیکن ته په نظر نشي کنټرول کولې ولی دا الله پټ پټ بوزي او غونډي یې کنه یسیرن خفیان نو څنګه دا دلیل د الله په قدرت او وحدانیت باندې نو دا قصې دلیل دی په قیامت باندې چلاوي دنیا خلاړه قبضنا وی لینا اخمار غونډ کړو ورو دیر لگ وقت پا کی پاتے دے قبضا یسیرا نو دی دلیل کہ اللہ دیر تعلیمات ذکر کرے انسان تا چہ علم سنگ راولی پشے باندی و بزد دیہا تتبین الاشیاؤ ارشی و پخپل زد سر پی جنی دوے مداد چہ دنیا مثال دغا سے ہو چہ نوہ دا غینه تعبیر په سوري سره کړی دی او چې کله وجود یې ولا ورک نو مثال د انوارو چې نور راو خوته نو مخلوق ته دنیا نه خبر شو د مخلوق نه خبر شو په جنګلی وکړه د سوري او د رڼا پر خیو کو دا څه الله رب العزت وی چې ستا په دې سینکیوم یو بل دنیا دا یو بل رڼا دا یو بل قسم سورې دی او دا الله رب العزت د وحدانیت دا انور دا سینې ته بوزا چې هغه سورې دی ختم شي هغه تیاره ختم شي ستاسو زړه رڼا دغه ده دویم دلیل ذکر کوي وهو الذي جعل لكم الليل لباسا الله ذات ته چې ګرځولې استاو د پارش په جامه ولې جامه کې هم سړې په پرده کې کنا مطمئنی پریشانی پی نئی او دغسی پشپکی ام سڑے کار سنگا دے که بڑاگا پروت تے که جامعے پورا دا کنیم گڑی دا خسو غم و سرنشتا دے ولی دا اللہ یو پردہ پیدا کرے لباس وَالنَّوْمَا سُبَاتًا او خوبی پیدا کرے دے آرام او راحت تبدن وجعل النار نشورا او ګرځولې دروازه د پاره د خریدو دا مثالوم د قیامت سره تعلق ساتي جعل لكم الليل لباسا چشمه د راحت او د آرام وا اشاره کوي چې انسان د دې دنیا نه پناشي نلاله تیری تلاله پنو ما سباتن ودشو بیغم ودشو ډیروغت خو به وکو وجال النهار نشورا جستر کې وغړول نو قیامت او مخلوق خارشیو کانوم جرادم منتشرم لکه مول خانو پتنګانو په شانتی دغه په سې ذکر کو چې دنیا پیدا شوه خو همیشه بنئ دی په سې شپرا روانه ده چې کې او مخلوق داسې د سنه به خبر نه وي او چې سار سترګې وغړي مزا به وي چې را په خوب ماړ نه شونو څنګه شپه وي دغه سي قیامت کې چې مخلوق پاسینو دا وای چې مونږ خو یو سات تیر کړل دي یو سحر یو مازیګر دومره برزخ دا حال لک تیریږي په انسان باندې ادي کې بروزي د قیامت وجعل النار نشورا هر شي کې الله رب العزت یو پلا یو نعمت پیدا کړل نو بل پلا پکې نقصانوم پیدا کړل لکه شپه ده نو نعمتوم ده آرام او راحت ده بدن ده پکه نه ولیکن سباتن یو تویل ده سباتن چه انسان پکه ده ډیر خپلو اغراض و ده مقاصد نه محروم شي کنه بس پروتی نو او چه کله پاس یو ویښ شي نو بیا د خپل ځان د فیدی کارونه کوي او ځان له سنف را غونډي نو خوب کې آرام او راحتوم د بدن شته دی لیکن محروم والیوم پکشته دی د دنیا د کار کسب نه او د فیدو نه او د اغراض او مقاصد نه دا سر وزم ده د کار او کسب ده لیکن ستړيواله او سره خامخاشته دی چې کشپنه راتله نو انسان زندگی نشو تیرول دنیا کې دیو شه د الله د نعمت نه او د احسان نه خالی نه دی د بل دلیل ذکر کو په خپل قدرت باندې چې د شپې او ورځې تو ګورم د ستاره لپاره الله پیدا کړی دا نو نور زینو کې ویلو چکه ته باندې کې چې زما ته دروازې وخت نشته دی بالکل یې سرګرې دو ته نه سمېګم اته ما ته وایي چې سبق وایا ما ته الله دې شپې خو ته وخت شته کنه دا وخت څوک سکی نو شپې دا وخت دی دماغ به فارغ وي الله دې زما کلام واوره نو بس شپه ورځ به تاته په مفتو کې ملاو شي خدا موایی چه ما تا وقت نشته ده ولی وقت یوازی روز ده داش پس ده پاره ده تا دینه لگون ده وقتو باسه کنه او زما خبری واو را زستا معبود یم کنا ما معبود نگانی. دریم دلیل وهو الذی اللہ غزات ارسل الریاحا چرالیگی هواگانی یو هوانا الریاحا دیری هواگانی دیری ولیوی زکا باران اسی نکیگی وجه سلور وارو طرفنا واراشی اور یز بر ٹنگ کی نو باران تیوشی نو اویلو سور فاتور کے چولو جالناہو ریحن کچری ما یو قسم حوارا لے گلوی دی یو طرفنا وریض بے تختولی وا بیا و تاسو دقس ناسوے چیزا باران خطا شو او پسلو نشو واللہ سرورو او طرفنا راولی چیزا وریض ادری چی باران تینو شیو پاکی دا حکمتو دویم زکی دیر ہوا گانے ہوئی چی او ہوا دا دید پار را شی چی وریز روچتی کی عراب کی تیر شوی وہو اللذی یرسل الریاحا فتصیر صحابا وریز روچتی بلا پاکی را شی ناغزم کا جارو کی چیتا دیر کچری مچری جمع شوی بس اگر لری کی ویلو زید باران تلاری کلاو کی بلا باکی داسی یخا یخا ہوا راشی چی خلقوی چی ار باران راگ جوڑی خوا دکا دا ہوا یخا انترالا لکا چی باران شوی اوس دل تراروانی هر یوکشی کی دخده پورا نعمت تے و حکمت تے بشرم بین یدی رحمت دا هوا زیر ورکی او خوش خبری ورکی خلق لرا مخکی مخکی دا رحمت دا اللہ نا چی دا اللہ رحمت را روان دے وریدم راولی علاما نو خلق زان سنبال کی هوا گانی امراشی او خوش خبری ورکی خلق لرا بشرم بین یدی رحمتی دا خو اللہ دا دنیا دا آبادی مثال بیانی چی اللہ دنیا سنگا آبادی ازمکا سنگا آبادی هواگان راشی وریز راشی باران نوشی ازمکا آبادش اللہ وی دغسم دا دن تعمیرم پدی طریقہ کردے چی انبیاء راو لیگم دنیا تا دا دا اللہ دا رحمت هواگانی دیم نور پسی کتابونا نازل کم اغا کتابونا اغا دا اللہ کلام چیغی سر مخلوق جو اندیشی نوی روح پکی راشی نوی علم پکی راشی شعور پکی پیدا شی بس داغی انسانان شی خوا مخی خواغی جانورو زنگلی او جو اندی دا جانورو حیواناتو پشانتے ہو و جکل اللہ کلام نازل کن انسانان شو او دے انسانان و مشران و بادشاہان شو دغس اللہ تعمیر دے دینم کئینو اللہ غزات تیچرا لیگی ہواگانی خوش خبری او زیر ورکون کی مخک مخک دے رحمت دے اللہ نا وانزلنا من السماء ایمان توہورام نبیان نازل کړی دی مونږه د اسمان نه او بداسي چې پاکی دي طهورن قرآن او ته پاکی ویل دي کنه ځکه فقهاو ته نه دا معلومه کړی دا چې کوم ځای ستا ضرورت دی مانځو وخت دی او بشته هوستا شک دی چې ردا او پاکی کې پليتی نو ګورو ته کنه وګوره وتا چې رنگ کې پرښتہ نه نو بوئیې کا چې بوئیت نه نزی کنه نو بیا خلې توا چې وا چې خونې خونه دې خراب بس پاکی دي ځکه الله دې ما چې نازل کړی دي نو پاکی دي کنه نو چې ته رنگ کې فرق نشي معلومولې خون کې فرق نشي معلومولې بوئی کې نو بس دا پاکی شوی. او کنا دی دریوالو صفتنو کی پرخ وو او پرخ دا پلیتای دا وجه نو وره دا نچه تا صابونو پکیا خو پاک شه ده دا نچه خورا سر او دیشه وانو خلی ویگی دی کنا دا پاک شی پوجه نا دا پلیت شی پوجه بانده چه رنگ بدل شو خون بدل شو بوی نو بیا مکو ولی اللہ تطوهورن ویلی دی چه نور ایمه طول مانا کئی پاکون کی او سر امام بوانی پر رحمت اللہ علیه و تپاکی وینو اگی پوئی کنا دا قرآن پا مطلب بانده او صد پارم نازل کری دیم لنحی به بلدتا میتا چه جوانده کو پدی سراغ کل وچ نبی علیہ السلام تپوسو کد جبریل نا چلا دا باران کینو تاس تا پتا لگی موسمیات تا پتا لگی کنا جبریل امینوی چه دا یو ملیک راگه دی پا باران مقرر ده مدتا بای معلوماتی چه دا غنه تا پوسو که ناغوی چه مونگتا خو بند لفافی رازی اپا غی که دا لکلی چه اسقی بلدتا فلان اسقی بلدتا فلان پلانیکلی باندې وراوې پلانیکلی باندې وراوې موږ نور نه یو خبرو او چې کوم ځای کې ضرورت نه الله رب العزت علم موږ تکل څه معلوم ده اده کله نه خبر یو والله دار څه خبر ده چې کوم کلی ته د باران ضرورت ته موږ ته حکم کوي چې پاغ بس ارسنګ ډیوټي چې دا یینو کنه مقرر کړی دي مسخر کړی دي ارشد الله مسخر ده او در اغلی روایاتو کې چې هر کال چې باران کیږي نو زیات او کم نه یو ساس کې ګوره په طول باندې اجه تل ویلا څنګه یو د زرګر سره غتل نه داس چې یو ساس کې د مخ کې کال نه زیات نه کم نه هر کال اغا عمرو بواریگی چه مخ که کال کمی واری دلی دیم ها مونگ تا پتا نی ولی یوزه بلزهی کن یوزه بلزهی نو خلق ویر با سکالی بارانو نشو و بابا کمی شوی نو ندا خو تا تا علم نشتا دی چه کم زی ضرورتی ناغا پلا اللہ واری کن چه جوان دیکو پدی عبو سراغ کل وچو و نسقیهو او اسکو دا اوبا پچا بانده مما خلقنا پا باز آغا چا بانده چه مونگ پیدا کری دی انعاما و اناسیا کسیرا ساروی دی او انسانان دی دیر اللہ ای پاگی بانده اسکو کنا انعاما و اناسیا کسیرا ولیس خدا سی چې دا غیو بو تاجت نه کنه لکه ګټه شوا خاور شوا مم ما خلقنا حاجت د سارو دی او د انسانانو دی دې لپاره الله وری او کثیرن کې لکوټی شک پیدا شوه دي چې ولیدا سه انسانان شته دي چې او بو تاجت نه چلاوی ډیر پکې داسي چې او بو تاجت نه ویل ورکو اسو داسې دي چې هغه وي مونږ نسکو نو تاسو وګورئ دې کوي اشاره دې ته دا چې کوم یو بو چې د باندې نوريږي دا د سکلو وبدي دا د اسمانو وبدي نو دا ډیرو ترسي اباظو ته پکې نرسي لکه عرب لګی نو سدا سه ماشینان لګولې دي چې د زمکه دا وبس پاکي سمندر دا او بس دا خلقو د سپلای کوي ناری ته د باران هغه نه رسی کنه ناری ځان له سمندر هغه صفاکینو نو ځکه الله کثیرن او چې ډیرو تیرا سوما اډیر داسې چې هغه ته نرسینو د زمکه هغه بزان له پاکي هغه هم خېری ذات یې خو معلوم دې کنه زیل خوشته کنه وی دیو جنې کثیر اوی دی الله تعالی علم دې دا خو د کلو خلقو خدای په ډیر لوی احسان کړی دی چې هغه د وبودو ناګای نه ندی خبر کنه اډیر ملکونه دی یوازې عرب نه نور بوم داسي چې هغه جزانو تبا هغه وبنرسي او دغه ترخی وزن لپاکی او مبلین وسکی اوس کومنګ پدې دیو بولرا پاغه چا باندې چې مونږ پیدا کړی دي سارویو مو انسانانم ډیر ولقد صرفناه بینهم او یقینا مونږه دا قران بیان کو په مختلفو طریقو سره کله په یو طرز کله په بل طرز سده پارا لیذکرو چې خلق ته عبرت واخلی فابا اکثر الناس الا کفورا نغوالی اکثر خلق قران نغوالی اکثر خلق ایمان مگر غوالی کفر الا کفورا الله ته معلوم دي کنه چله ما خو پکې څه کمې نه کړي ما خو په مختلفو طریقو بیان کړ ا دنیا کې مولا سمرا اسباب جوړ کړی ا سمرا مولا زینا اداري جوړ کړی خو بیا هم داسې خلق شته دي چې هغه د خپل جهالت توجه نه قران نه غواړي الله کلام نه غواړي اغی دنیا سره محبت ته دنیا پرستی غواړي ځکه وي نیو معنا د آیت دا چې مراد ته د قران صرفناه چې مختلفو طریقو مو ته د قران ورسو اځوی مې د ابو سره لګی ولقد صرفناه بینهم یقینا موږ دا ابو او چلولې په دې خلقو کې په مختلفو طریقو سره چاته می نهرونا رسول دی چاته می سندونا رسول دی او سوک د کویانو انتظام کوي د بورنګونو انتظام کوي صرفنا او بینهم یو طریقه هونه ده کنه او صد پارا لیذکرو چې دې زما د نعمت شکریا ادا کی او دې تو ګوري او ما یاد کی چې الحمدلله شکر دې الله چه تا مونگ لا رزق راکو تا مونگ لا دوڑه و اوبراکلی دستا احسان ده مونگ حس نیو که داسه اوی چرتا کنا یزدک کرو و سو کوی فابا اکثر الناس الا کفورا نگواری اکثر خلق دا اللہ شکریا دا کل بلکه نا شکری گواری دوڑه او خوری فروت ور پسی او مخوری بیا ویلکه کاوه راوړه کنه دا به څنګه ازمیږي نو بیا په شا واوړي او وی دا دغه روانه کده انډیا دا خدای توبه دا ناشکر پاکشته کنه الله ته معلوم دي چشته دي چې نغوالي اکثر خلق شکریا الا کفورا کو ته وای چې بانګي وي مولان شته کنه دا خو یغي مونږ نه کوي چې کار ماري نشتره مونږه مونږ منځ ته اوسګاری کوي دا ناشکر خلق شته دي ځکه الله وی الا کفورا دلیلونه په یو طرز باندې الله بیان کړو د خپل وحدانیت لپاره چې خلق تاسو به موای چې مونږ خپل رب نه دی پیژندلې او مونږ توحید نه نه یو خبر ولې نه خبر ناشکری مکوا الحمدلله وایا خدای به دې یوې کلمې په وجه باندې معاف کړه واخر دعوانا